Πάμε. Σταμάτα ένα λεπτό και πες μου αμέσως για που το έχεις βάλει. Βγάλε τα πράγματα απ' τη βαλίτσα, δεν με έχεις καταλάβει. Γυρνά το μέρος μου και μένα κοίτα, εγώ το εννοούσα αυτό που είπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να φύγεις. Λάθος έχεις εντύπωση, σ' αγαπώ και θα μείνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να φύγεις. Λάθος έχεις εντύπωση, σ' αγαπώ και θα μείνεις. Κάνεις ούτε βήμα παραπάνω, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να ξεκαθαρίσουν τα πάντα και να σε μεταπίσω. Γυρνά το μέρος μου και μένα κοίτα, εγώ το εννοούσα αυτό που είπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να φύγεις. Λάθος έχεις εντύπωση, σ' αγαπώ και θα μείνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να φύγεις. Λάθος έχεις εντύπωση, σ' αγαπώ και θα μείνεις. Υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να φύγεις. Λάθος έχεις εντύπωση, σ' αγαπώ και θα μείνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να φύγεις. Λάθος έχεις εντύπωση.